Book 2 32 32 في المطعم 4 No restaurante 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Uma porção de batatas fritas com ketchup واثنان مع المايونيز e duas porções com maionese وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة e três salsichas grelhadas com mostarda ماذا عندكم من خضروات o que tem de legumes عندكم فاصوليا tem feijão عندكم قرنبيط؟ Tem couve-flor? أحب أكل الذرة. Eu gosto de milho. أحب أكل الخيار. Eu gosto de pepinos. أحب أكل الطماطم. Eu gosto de tomates. أتحب أيضاً؟ أكل الكراث. Você também gosta de alho francês? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف. Você também gosta de chucrute? أتحب أيضا أكل العدس. Você também gosta de lentilhas? أتحب أيضا أكل الجزر. Você também gosta de cenouras? أتحب أيضا أكل البروكولي. Você também gosta de brócolis? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو. Você também gosta de pimentão? لا أحب البصل. Eu não gosto de cebolas. لا أحب الزيتون. Eu não gosto de azeitonas. لا أحب الفطر. Eu não gosto de cogumelos.